خطرناک حالات اور بہت ہی ایسے بے قابو قسم کے حالات سامنے آئیں گے. آگے پھر اس کے بعد اللہ نے پہلے وہ جزائے عمل جب واقعہ ہوگا قیامت اس کے وقوع کے دلائل ذکر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. یا ایھا الناس اے لوگو اگر تم کو شک ہو مر کر دوبارہ جی اٹھنے میں تو بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو پہلے مٹی سے پھر قطرہ آب سے پھر ایک جمے ہوئے خون سے خون کے ٹکڑے سے اور پھر گوشت کے ٹکڑے سے ایسا جو جس پر نقش بنا ہوا ہوتا ہے اور بغیر نقشے کے تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں کے اندر جو پھر ہم ڈالتے ہیں تم کو بچپن کی حالت میں پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی اور طاقت کو اور بعض تم میں سے وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے اور بعض تم میں سے وہ ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے رذیل عمر تک تاکہ نہ جانے وہ علم کے بعد کچھ. اور اس کے علاوہ تم کو مدتن دبی ہوئی پر جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی تب وہ حکزت حرکت کرتی ہے اور بت ابھرتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کی بارونق چیز اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خور ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انذار اور تخویف کی ہے اور عقیدہ قیامت کا ذکر فرمایا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اور آگے فرمایا تر الناس سکارا قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. لوگوں کو ایسا دیکھو گے جیسا بدمست ہوتے ہیں نشے کی حالت میں. نشے نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے اس کی ہولناکی کی وجہ سے یہ حالت طاری ہوگی. اور دودھ پلانے والی اپنے بچے کو فراموش کر دے گی حاملہ ڈر کے مارے اپنے حمل کو گرا دے گی. بدمستی جیسی حالت طاری ہوگی لوگوں پر. قیامت کا زلزلہ جب آئے گا وہ بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں حوادثات پیش آتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسانوں پر بڑی خوفناک حالت طاری ہو جاتی. مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں لکھا ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم کے وقت جرمنی کے انٹیورب اور شیرا مقامات پر جب شدید قسم کی بمباری ہوئی تھی تو وہاں بہت لوگ ہلاک ہوئے، جو رہ گئے تو ان میں سے بہت سے لوگ پاگل ہو گئے، دماغی توازن کھو بیٹھے، بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا ہے. ایسا ایک شدید بمباری کی دہشت پڑ گئی. دوسری جنگ عظیم کے وقت بھی جب جرمنی نے شدید قسم کی بمباری کی تھی بحر ہند کے بعض اطراف میں بھی، اور اس کا اثر بھی پڑا تھا. ہم نے ایک شخص کو دیکھا ہے، پروفیسر تھا، بہت قابل آدمی، مالیبار کے علاقے کا، اس بھی بمباری کے اثر میں آئے، خاندان تو سارا تباہ ہو گیا، وہ زندہ رہ گیا اور اس کا دماغی توازن بالکل خراب ہو گیا. نماز بھی پڑھتا تھا لیکن نماز کے اندر گفتگو کرتا رہتا تھا، اور وہ جو اس وقت دہشت کی بات پیدا ہوئی تھی اسی کا وہ نماز کے اندر بھی ذکر کرتا تھا. دماغی توازن ہمیشہ کے لیے خراب ہو گیا. گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ بھوپال کے اندر، ہندوستان کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر وہ خطرناک گیس جو ہوتی ہے وہ اس کا سلنڈر پھٹ گیا. اس کی وجہ سے 3000 سے زیادہ آدمی مرے ہیں اور بہت ہزاروں کی تعداد میں وہ بیمار ہو گئے، متاثر ہوئے. 2 مہینے تک اس کے اثرات رہے. جس وقت وہ گیس نکلی تو بعض تو مرتے گئے اور بعض پر ایسا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور بعض کی حالت ایسی تھی کہ وہ بھاگتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں. ایسی ہولناکی پیدا ہو گئی جس کی کیفیت اخباروں میں اور رسائل میں پڑی. وہ بھاگتے تھے اور جدھر رخ ہوتا تھا ادھر جاتے تھے. ایسی دہشت داری ہوگی، تو قیامت کی دہشت تو بہت زیادہ ہوگی. جب یہ عرض و سما کے کرے آپس میں ٹکرائیں گے تو بہت بڑی ہولناکی ہوگی. اللہ تعالی نے اسی ہولناکی کا ذکر کیا ہے اور خبردار کیا ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے قیامت کے واقعہ ہونے کے بارے میں 2 دلیلیں ذکر فرمائی. جو لوگ وقوع قیامت کے منکر ہیں یا ان کے ذہن میں یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، تو اللہ تعالی نے 2 دلیلیں بیان فرمائی ہیں. ایک انسانوں سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری یہ زمین کی نباتات سے. پہلی دلیل اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگوں، اگر تم کو تردد ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا مشکل ہے، کیسے اٹھائیں گے؟ ریزا ریزا ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، پراگندا ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بہت سیدھا ہو جائیں گی، گوشت کے ذرات ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے ہم اٹھائے جائیں گے؟ بس کا مانا ہے مرنے کے بعد دوبارہ جانا چاہیے ایمان. تو اگر تم کو تردد ہو تو تم غور کرو اس بات پر، تمہارے سامنے مشاہدات کی بات موجود ہے. نا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہاری ابتدا جو ہے وہ مٹی سے ہوئی. تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تمام روئے زمین سے مٹی کو اکٹھا کر کے اس سے ان کا مجسمہ بنا کر اس کے اندر اللہ تعالی نے روح ڈالی اور حیات بخشی. اور اس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، ابتدا تمہاری مٹی سے ہوئی ہے کہ اس سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور نو انسانی کو قطرہ آب سے آگے پیدا کیا. تمام انسانی نو جو ہے اسی سے مرد اور ملتے ہیں آپس میں، قطرہ آب اکٹھا ہوتا ہے بیضۂ انسا کے ساتھ، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس میں تخلیق فرماتے ہیں، اور پھر وہ قطرہ آب تبدیل ہوتا ہے ایک جمے ہوئے منجمد خون کے لوتھڑے میں. پھر وہ خون کا لوتھڑا بھی ایک عرصے کے بعد گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں آگے. تو اب اندازہ لگاؤ کہ حیات مٹی سے کتنی بعید ہے. تو خدا تعالی جس نے مٹی کے اندر حیات پیدا کی ہے، کیا اس کے لیے یہ بعید ہے کہ انسان جو ایک دفعہ پیدا ہو کر مر چکا ہے اس کو دوبارہ زندگی بخش دے؟ مٹی جو زندگی سے بڑی بعید ہے، بہت دور ہے، اس کے اندر اللہ نے حیات پیدا کر دی، اور دیکھ لو کہ یہ قطرہ آب اس کو حیات سے کیا نسبت ہے، جمے ہوئے خون کے لوٹے، اللہ نے ان کے اندر حیات پیدا کر دی، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا کیسے دشوار ہے اور کیسے مشکل ہے، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ چنانچہ یہ 40 دن تک قطرہ آب رہتا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اے پروردگار، یہ نطفہ ہے، اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ حکم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کرو، پھر 40 دن کے بعد اور تبدیلی ہوتی ہے، پھر 40 دن کے بعد اور تبدیلی ہوتی ہے، جب چوتھا چلا آتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کا ڈھانچہ تیار ہو گیا ہے، اس کے اندر روح انسانی ڈال لو. مخلقہ اور غیر مخلقہ کا معنی یہ ہے کہ بعض وہ جو ڈھانچہ بنتا ہے اس پر نقش بن جاتا ہے انسانی صورت کا، اور بعض پر نہیں بنتا، پہلے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے کچی حالت کے اندر ہی، ابھی نقشہ بھی نہیں بنتا کہ پہلے ختم ہو جاتا ہے. اور اس طرح بھی یہ بات ہے کہ مخلقہ یعنی پوری تام الخلقت شکل و صورت بنتی ہے، اور بعض کی ناقص شکل و صورت بنتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اعضاء خراب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مادہ ہوتا ہے وہ نوعی احکام کو قبول نہیں کرتا، اس کے اندر اسی طریقے سے ناقص صورت کے اندر اس کو خدا تعالی پیدا کر دیتا، اعضاء کے اندر وہ ٹھیک صورت نہیں ہوتی، نقص واقع ہو جاتا ہے، یہ غیر مخلقہ ہے. پوری طریقے سے مکمل انسان کے جو اعضاء یا اس کی قوتیں اور جو جوارح ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، خرابی ہوتی ہے، ناقص ہوتے ہیں، کبھی اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کوئی جوڑویں شکل ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور نقص واقع ہو جاتا ہے. بہرحال یہ سب صورتیں ہیں، اور یہ ہم بتلاتے ہیں تاکہ تم کو اچھی طریقے سے کھول کر سنا دیں تمہاری اصل کیا تھی اور تم کس طریقے سے بنے ہو، اور اس کو تم بھی ایک حد تک مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو کہ آغاز انسان کس طرح ہوا ہے، اور یہ باتیں ایسی ہیں، تو انجام جو ہے وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا، وہ بھی اسی طرح ہوگا. اور دیکھو ہم رحموں کے اندر ٹھہراتے ہیں جو چاہیں ایک مقرر مدت تک، اللہ تعالی کی مشیت جب تک ہوتی ہے رحم مادر کے اندر وہ انسان ٹھہرتا ہے، کم سے کم مدت 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 برس تک بھی ہوتا ہے. شاذ و نادر صورتوں کے اندر بعض بچے جو ہیں وہ 2 سال یا 4 سال تک یا 3 سال تک بھی رہتے ہیں اندر، 11 مہینے ہوتے ہیں یا 10 مہینے ہوتے ہیں یا 2 مہینے ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن کبھی اس سے کمی بیشی بھی ہوتی ہے، اس قسم کے واقعات بھی آتے ہیں، وہ اللہ کی مشیت اور ارادے پر موقوف ہے یہ بات. پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچپن کی حالت میں، طفل کا معنی بچہ، لڑکا، لڑکا لڑکی، طفولیت کی حالت میں نکالتے ہیں، پھر یہ دور بھی گزرتا ہے انسان پر، اور پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی اور قوت تک، کہ بچپن کے دور سے بھی آگے بڑھ کر انسان جوانی تک پہنچتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، بچپن کی حالت کے اندر ہی جوانی تک پہنچنے بھی نہیں پاتے. خدا کی مشیت اور علم اور اس کی مصلحت اور حکمت میں جس طرح ہوتا ہے اس کے مطابق وفات دے دی جاتی ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نکمی عمر تک لوٹایا جاتا ہے، انتہائی بڑھاپے کی عمر تک، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ علم کے بعد وہ کچھ نہیں جانتا، بچپن جیسی حالت ہو جاتی ہے، قوتیں جواب دے جاتی ہیں، چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، انتہائی رذیل عمر تک بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے اللہ کی حکمت میں جو بات ہوتی ہے. اسی لیے اس عمر سے پناہ مانگی گئی ہے، اعوذ بک من ارذل العمر، ایسی رذیل عمر سے کہ آدمی اٹھنے بیٹھنے سے بھی اور چلنے پھرنے سے بھی اور خوراک سے بھی ہر چیز سے انسان پریشانی کے اندر لائق ہو. تو حضور نے فرمایا کہ پروردگار اس عمر تک نہ پہنچا, اس سے بچا. تو بہرحال یہ تو پیدائش کے سلسلے کی ایک دلیل تھی. وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کو تم مانتے ہو تسلیم کرتے ہو, تو یہی دلیل ہے جس کو مشاہدہ کرتا ہے انسان کی خلقت کی دوبارہ پیدا ہونے کی بھی یہی دلیل ہے. انسان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے, کن کن حالات میں ہوئی ہے, کیا کیا تغیرات آئے ہیں. ایسے ہی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اس قادر مطلق کا کام ہے. فرمایا دوسری دلیل یہ ہے, تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ خراب پڑی ہوئی ہوتی ہے, دبی ہوئی ہوتی ہے. حامل گمانے بوجھی ہوئی, دبی ہوئی. تو جب اس پر اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے, بارش نازل فرماتا ہے, تو اہتزت اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے, وہ زمین جو ہے اور وہ ربط ابھرتی ہے, اس کی قوت نشو نما ابھرتی ہے, اس میں تازگی پیدا ہوتی ہے. حالانکہ وہ زمین خشک ہے, مردہ پڑی ہوئی ہے, کچھ اثرات نہیں ہے اس کے اندر, تو پانی کو اتار کر اللہ تعالیٰ اس کے اندر حرکت پیدا کر دیتا ہے, وہ تازہ ہو جاتی ہے, ابھرتی ہے, اور ہر قسم کی بارونق چیز وہ اس زمین سے پیدا ہوتی, طرح طرح کے فصل اگتے ہیں اور پھول پھل سبزیاں گھاس درخت ہر قسم کی بارونق چیزیں اللہ تعالیٰ اس زمین سے اگاتا ہے. تو دیکھو یہ چیز تمہارے سامنے ہر موسم کے اندر مشاہدے میں آتی ہے, زمین کیسی خشک ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر کس طرح اس سے یہ تر و تازہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے. اس کا تم اقرار کرتے ہو, یہ ہر سیزن میں جب سیزن ہوتا ہے, موسم ہوتا ہے, یہ درخت بھی پیدا ہوتے ہیں, اللہ ہی پیدا کرتا ہے, یہ اناج بھی, یہ پھل بھی, پھول بھی, اور ہر قسم کے یہ بارونق پودے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, اس کو تم مانتے ہو. اور یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ حق ہے, خدا تعالیٰ ہی وہ حق ہے, اور وہی حق کا معنی ثابت, وہی ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے, اسی کا اختیار ہے اور اسی کی قدرت ہے. اور یقیناً انہ یحیی الموتی, اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا, جو ہر موسم کے اندر مردہ زمین سے تر و تازہ فصل کو پیدا کرتا ہے, جس کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور انکار نہیں کر سکتے. ہر شخص اس کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں مردہ زمین سے یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی, وہی خدا تعالی مردوں کو زندہ کرے گا, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بیان پر دلیل ہے, ایک خلقت انسانی کی دلیل اور دوسری یہ زمین کے نباتات کی دلیل, دونوں انسانوں کے مشاہدے میں آتی ہیں یہ دونوں دلیل. تو اسی پر فرمایا اور انجام ظاہر ہوگا سامنے, آغاز سے تم واقف ہو تو انجام بھی دیکھ لو گے, یقینی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دو وقوع قیامت کے سلسلے میں یہ دو دلیلیں سمجھا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر. ثانیات فی یضل عن سبیل اللہ لو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق. ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ذر أقرب من نفي لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ان اللہ یفعل ما یرید من کان یظن ان ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب من السماء ثم لیقطع فلینظر ان یذبن کیدہ ما یغیظ وكذلك انزل الله آيات بينات وان الله يهدي من يريد ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد. اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے. وہ موڑنے والے ہوتے ہیں اپنے پہلو کو تاکہ گمراہ کریں وہ اللہ کے راستے سے. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن جلانے والا عذاب. اور اس سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جو آگے بھیجا ہے تیرے ہاتھوں نے اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ذرا بھر بھی ظلم کرنے والا بندوں پر. اور بعض لوگ وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک کنارے پر, بس اگر پہنچے اس کو بہتری تو مطمئن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ, اور اگر پہنچے اس کو کوئی آزمائش تو پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر. نقصان اٹھایا اس نے دنیا میں اور آخر میں, اور یہ ہے کھلا نقصان. پکارتا ہے وہ اللہ کے سوا ان کو جو اس کو نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہی ہے گمراہی میں دور جا پڑنے کی بات. پکارتا ہے وہ اس کو کہ جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے, البتہ بہت ہی برا دوست ہے اور بہت ہی برا ساتھی. بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, داخل کرے گا ان کو بہشتوں میں کہ جاری ہیں ان کے نیچے نہریں. بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہے. جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں, بس چاہیے کہ وہ دراز کرے رسی آسمان کی طرف, پھر وہ کاٹ دے, پھر دیکھے کیا لے جاتی ہے اس کی تدبیر اس بات کو جو اس کا غصہ ہے. اور اسی طرح اتارا ہم نے اس کو کھلی نشانی ہے, اور بے شک اللہ تعالی راہ دکھاتا ہے اس کو جس کو چاہے. تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا, بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کے بارے میں اور اس کی ہولناکی اور خطرناکی کا ذکر فرمایا, اور اس وقت انسانوں کی جو بدحالی ہوگی اور ان پر ایک قسم کی مدہوشی طاری ہوگی اس کا حال بیان کیا. اس کے بعد وقوع قیامت کے بارے میں دو دلیلیں بیان فرمائی, ایک خود انسان کی تخلیق سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری زمین کے اندر روئیدگی اور چیزوں کو پیدا کرنا. یہ دونوں باتیں وقوع قیامت پر دلالت کرتی ہیں, اور یقیناً قیامت تو آنے والی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور جو لوگ مر کر قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو دوبارہ اٹھائے گا اور حساب کتاب کا سلسلہ سامنے آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کرنے والوں کا رد فرمایا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کی توحید کے بارے میں, نہ تو ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی ہدایت کی بات ہے اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے, کوئی چیز بھی نہیں اس کے بغیر. ہی ماض اپنے رسم و رواج اور اپنے جہالت کی باتوں سے وہ جھگڑا کرتے ہیں اور اپنے پہلو کو موڑتے ہیں. ثانیہ اطفی پہلو کو موڑنے سے کنایا ہے تکبر کرنے سے، اکڑ دکھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے بہکاتے ہیں، خود تو گمراہ ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور ماض اوہام اور جنون کی بنا پر کوئی ان کے پاس نہ دلیل ہے، عقلی نہ نقلی. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم ان کو جلانے والا عذاب چکھائیں گے، وہ آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ بات ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو انہوں نے دنیا میں سمیٹی ہے، آج اس کا نتیجہ سامنے ہے. بعض لوگ وہ اس کے بعد اللہ نے منافق قسم کے لوگوں کا رد فرمایا ہے. بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر، جیسا کہ مکان کے کنارے پر کوئی کھڑا ہو تو وہ کنارے پر عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کو دل جمی اور یکسوئی بالکل حاصل نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، وہ تذبذب میں اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جیسا ایک کنارے پر، اگر اس کو بہتری پہنچ جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی آزمائش لائق ہو جائے، کوئی مالی اور جانی نقصان آ جائے تو وہ الٹا اپنے چہرے کے بل پلٹ کر چلا جاتا ہے. یہ منافق قسم کے لوگ ہیں. اطراف مدینہ میں بعض ایسے تھے جو ایمان لاتے تھے اور اگر مال اور اولاد میں خیر و برکت حاصل ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ مذہب ٹھیک ہے، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو پھر ایمان کی مذمت کرتے تھے اور اس کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. ایک یہودی کا واقعہ بھی مفسرین کرام نے اس طرح بیان کیا ہے، ایمان لایا اور پھر اس کو کوئی پریشانی لائق ہو گئی تو وہ کہنے لگا کہ یہ اسلام کی بیعت واپس لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، فرمایا اس کی بیعت تو واپس نہیں لی جاتی. تو ایسے بعض لوگ مرتد ہو کر بھی چلے جاتے تھے، یہ بڑے بے سمجھ اور نادان قسم کے لوگ تھے، اسلام میں داخل بھی پوری طریقے پر نہیں ہوتے تھے بلکہ تردد اور تذبذب کے ساتھ آتے تھے محض دنیاوی مفاد کی خاطر. سو ایسے لوگوں کی اللہ نے سخت مذمت کی ہے جو محض دنیا کے مفاد کی خاطر مذہب اور اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور ان کا منشا آخرت میں نجات یا کامیابی یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا جو انسان کے لیے گویا ایک فطری بات ہے اس کے متلاشی نہیں ہوتے، بلکہ بعض مفاد دنیا کے مفاد کے خاطر وہ مذہب اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں. جیسا کہ جدید روشنی کے لوگ بھی اسلام کی خوبی کو سوگر مانتے ہیں جبکہ ان کے سامنے دنیا کا مفاد پیش نظر ہو، کہ دنیا کے مفاد کی باتیں اسلام نے کون کون سی بتلائی ہیں، وہ اسی فلسفے کو تلاش کرتے رہتے ہیں. اور اصل جو روح ہے دین کی، اللہ کی رضا، خوشنودی، فلاح اور کامیابی، وہ ان کے پیش نظر نہیں ہوتی. اللہ نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے، خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں کہ دنیا کا مفاد تو محدود ہے، ختم ہو جائے گا، اور آخرت کے اندر اس لیے کہ ایمان کی سلامتی سے نہیں گئے، وہاں گئے ہیں تو برے عقیدے کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں خسران مبین. تو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگ پھر کرتے کیا ہیں، پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکے نہ فائدہ پہنچا سکے. ظاہر ہے کہ انسان کسی نہ کسی چیز کو اپنا معبود تو مانتا ہے، مجبور ہے اس کے ماننے. اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق اور مختار کل ہے اور علیم کل ہے، اس کو چھوڑ کر وہ پھر ایسی چیزوں کو اور ایسی ہستیوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں کہ جن کے قبضے میں کوئی نفع اور نقصان نہیں، یا تو بے جان چیزیں ہوتی ہیں جیسے اسلام اور بت ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں یا دوسری مخلوق کی چیزیں، یا پھر وہ جاندار چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر معبودیت والی اور الوہیت والی کوئی بات نہیں ہے، تو ان کو وہ پوجتے ہیں. جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں گمراہی میں دور جا پڑنا. سو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو کہ جن کا نقصان اس کے فائدے سے قریب ہے. فائدہ تو موہوم ہے، وہ اس کے خیال باطل کے اندر ہے کہ یہ ہماری عاجز روائی مشکل کشائی کریں گے اور ہمارے مقصد کو پورا کریں گے، یا خدا کے ہاں یہ ہماری مراد کو پورا کرا دیں گے. یہ تو ایک موہوم بات ہے، لیکن غیر اللہ کی پرستش اور شرک قطعی طور پر مضر ہے، جس کا وبال اس پر پڑے گا. اسی لیے فرمایا کہ نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. سو ایسا دوست اور آقا جس کو بنایا، یا تو وہ بالکل بے اختیار اور بے جان ہے، یا اس کے اندر الوہیت کی کوئی بات نہیں اور وہ اس کی عبادت سے انکار کر دے گا. اولیاء کرام، انبیاء، ملائکہ سب انکار کر دیں گے اور وہ دشمن بن جائیں گے ان کے جو پرستش کرنے والے ہیں. تو ان کی حق میں تو وہ بہت ہی برے کارساز ثابت ہوئے، اور یہ پوجا کرنے والے بھی نہایت ہی برے ہیں، ساتھی بھی برے ہیں اور وہ بھی. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، ان کو اپنے رحمت کے مقام میں جو جنت ہے، باغات ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام تک پہنچائے گا جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہوئے. بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو ارادہ فرمائے. اس کا ارادہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہی ہوگا کہ وہ ان کو اپنے رحمت کے مقام تک پہنچائے اور اعزاز اور اکرام سے رکھے. وہ جو شرک کفر کرنے والے ہیں یا منافق ہیں، شک تذبذب میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو سزا کے مقام میں پہنچائے گا. یہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے. من کان یظن، جو گمان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، سو اس کو چاہیے کہ وہ رسی دراز کر لے اور آسمان کی طرف پھر اس کو کاٹ دے، دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے. مفسرین کرام اس آیت کی دو طرح تفسیر بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ من کان یظن، جو شخص خود اپنے بارے میں گمان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، یعنی وہ مایوسی کے اندر مبتلا ہے. یہ مایوسی جو ہے یہ بھی کفر کو پیدا کرنے والی بات ہے، بالکل خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر موجود ہے. ولا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، خدا کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کفر کرنے والے، بالکل اپنے عمل پر اعتماد قطعی طور پر کر کے بیٹھ جانا یہ بھی بات درست نہیں ہے، اور مایوس ہو جانا یہ بھی درست نہیں ہے. ایماندار آخر وقت تک پر امید رہتے ہیں اور خائف بھی رہتے ہیں. بالکل نا امیدی جو ہے یہ بھی کفر ہے، اس سے بھی شرک والی بات پیدا ہوتی ہے. تو جو آدمی خدا تعالی کی یعنی مدد سے بالکل مایوس ہو جائے، خدا میری مدد نہیں کرے گا، تو ایسا آدمی جو بھی اس کے بس میں ہے وہ کر لے، دیکھ لے. تو رسی اگر دراز کرتا ہے، رسی دراز کر کے وہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں، یا گلے میں رسی ڈال کر وہ اپنا آپ کو ہلاک کرتے ہیں. کر لے وہ جو کچھ کرتا ہے، تو اس کا تو کچھ بھی نہیں بنے گا. اگر جو شخص مایوس ہوگا اپنے بارے میں، اور مایوسی بڑی بری بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ من کان یظن، جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، یہو کی زمین پیغمبر کی طرف جا رہی ہے. جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، وہ عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، اسلام کی ترقی پر خوش نہیں ہوتا وہ، اور یہ کہتا ہے کہ خدا اس کی مدد نہیں کرے گا. فرمایا ایسا آدمی آسمان پر رسی دراز کر لے اور چل کر وہ کاٹ دے اس مدد کو، یعنی جو کچھ بھی اس کے بس میں ہے پھر کر لے، دیکھ لے کہ آیا وہ اس کی یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے. اللہ نے جو مدد کرنی ہے کیا وہ رک سکتی ہے، وہ بند ہو سکتی ہے؟ اپنا یہ پورا زور لگا دے جتنا بھی لگا سکتا ہے، رسی دراز کر کے چڑھ جائے، وہ مدد جہاں سے آتی ہے اس کو منقطع کر دے، قطع کر دے، اور پھر دیکھے کہ اس کا غصہ فرو ہوتا ہے اس تدبیر سے. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ کرتا ہے کر لے، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرے گا، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد، دنیا میں بھی آپ اپنے نبیوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. اللہ تو مدد کرے گا، دنیا میں بھی ان کو ترقی نصیب ہوگی اور سچا دین پھیلے گا، قائم ہوگا. جو مخالف ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ خدا اس کی مدد نہیں کرے گا، وہ جو بھی اس کے پاس تدبیر ہے کر دیکھے، خدا تعالیٰ اس کی تدبیر کو کامیاب نہیں بنائے گا. اسی طرح ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے آیات بینات، کھلی کھلی باتیں، واضح واضح باتیں ہیں اس کے اندر، یعنی ہر ایک چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے خدا کی کتاب، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کے بارے میں چاہے، وہ ہر ایک کی صلاحیت، اس کی استعداد کو اور اس کی یعنی نیت اور منشا کو جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی رہنمائی فرماتا ہے. اس کے بعد دنیا میں جو لوگوں نے مذاہب بنا رکھے ہیں، اللہ نے ان کی حقیقت کو بھی آشکارا کیا اور فرمایا دیکھو یہ تمام اختلافات کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا فیصلہ ایک دن ہو جائے گا، سچ اور جھوٹ سب کا فیصلہ ہوگا. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کو مانا اور یقین کیا انہوں نے ان تمام باتوں پر جن پر یقین رکھنا ضروری ہے، ایک وہ گروہ ہے. والذین ہادو، جو یہودی بنے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو، جنہوں نے بگاڑ کر ان کی شریعت کو بگاڑ کر ایک مذہب بنا لیا جس کے اندر بہت سی غلط باتیں بھی شریک کر لی، وہ یہودی ہو گئے. والسابعین، اور سابی، بعض تو سابیوں کو نصارہ کا ایک حصہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہوں، بعض صحابیوں کو کہتے ہیں، تو اسی لیے صحابی جو ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں، اور نصارہ عیسائی جو مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ یا ثالث ثلاثہ یا بینی خدا کہتے ہیں الیاذ باللہ، وہ والمجوس اور مجوسی جو آگ کے اندر کرشمہ مانتے ہیں اور سنویت کے قائل ہیں، اہرمند اور یزدان کا اعتقاد رکھتے ہیں، نور اور ظلمت کا خدا الگ الگ مانتے ہیں، خیر اور شر کا الہ الگ الگ تسلیم کرتے ہیں، یہ سنویت کے قائل ہیں، آگ میں کرشمہ مانتے ہیں، اس کو ہمیشہ جلائے رکھتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں. مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، امام علامہ زمخشری بیان کرتے ہیں کہ یہ مذاہب دنیا میں پانچ ہیں، چار شیطان کے ہیں اور ایک رحمان کا. ایمان والا مذہب تو رحمان کا ہے، باقی یہ چاروں، وہ چاروں انہوں نے اس طرح بنایا ہے کہ صابی اور نصارہ ایک، یہودی دو، مجوسی تین، اور مشرک چار. چار شیطانی اور ایک رحمانی، چار مذہب شیطانی ہیں یہ دنیا میں پھیلے ہوئے، اور اگر ان کو الگ بنا لیا جائے تو یہ چھ ہو جائیں گے مذہب، ان میں ایک تو رحمان والا ہے اور یہ پانچ شیطانی، یہود، صابی، نصارہ، مجوس اور شرک کرنے والے، یہ پانچوں کے پانچوں مذاہب شیطانی ہیں، اور رحمانی مذہب صرف ایک ہے ایمان والوں. تو اللہ نے فرمایا یہ سوائے ایمان والوں کے ساری باطل ہیں. یہودیت بھی ایک باطل مذہب کا نام ہے اس وقت، اور نصرانیت بھی باطل مذہب کا نام ہے، کیونکہ وہ اصل انجیل کو چھوڑ کر اس کے اندر انہوں نے خرابیاں پیدا کر کے بگاڑ کے ابنیت والا عقیدہ مانا. اور مجوسیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اصل میں صاحب مذہب تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے قریب یہ زرتشت، خدا جانے کہ وہ کیسا شخص تھا، زرتشت نبی تھا یا نہیں، کیونکہ تاریخ میں جو واقعات لکھے ہوتے ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ اس بر صغیر میں کئی ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں یقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، وہ مسیح علیہ السلام سے بھی ہزار دو ہزار سال پہلے گزرے ہیں، خدا جانے وہ نبی تھے یا نیک آدمی تھے یا برے تھے. لیکن برے صغیر والوں کا جو لٹریچر ہے اس کے اندر جو باتیں ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں وہ تو یقیناً غلط ہیں، شرک والی بات ہیں. مہاتما بدھ کی طرف بھی، رام چندر جی اور کرشن جی مہاراج کی طرف بھی جو باتیں منسوب کی گئی ہیں یا ہندوؤں کے لٹریچر میں جو پائی جاتی ہے وہ تو شرکیہ باتیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں وہ کیسے تھے. جیسا یہودیوں نے جو باتیں نبیوں کی طرف منسوب کی ہیں وہ یقیناً غلط ہیں، لیکن نبی تو اللہ کے پاک بعض لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو، سلیمان، داؤد علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے نہایت ہی بیہودہ اور غلط باتیں منسوب کی، لوط علیہ السلام کے بارے میں. تو بہرحال یہ سب بگڑے ہوئے مذاہب ہیں. اور صحابی، بعض تو کہتے ہیں ستارہ پرست، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے صحابیوں کا دور تھا. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کا وہ دور تھا، شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا دور بھی صحابیوں کا دور تھا، اور صحابی مذہب بھی اصل میں ٹھیک تھا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حسن الحضارہ فی احوال المصر والقاہرہ، مصر اور قاہرہ کی تاریخ میں ایک کتاب لکھی. امام جلال الدین نویں اور دسویں صدی کے حافظ الحدیث تھے، بڑے امام تھے یہ، انہوں نے 500 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. تو انہوں نے اپنے مصر اور قاہرہ کے بارے میں بھی ایک کتاب لکھی جو دو جلدوں میں ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں اصل میں صحابی مذہب جو تھا اس میں یہ چاروں اصول پائے جاتے تھے، توحید، طہارت، صلاۃ اور صوم، یہ چاروں اصول صحابی مذہب میں پائے جاتے تھے. بعد میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے صحابی سارے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک صحابیوں کا دور تھا، کوئی ستارہ پرست بنے، کوئی انسان پرست بنے، طرح طرح کے شرکیہ چیزوں میں مبتلا رہے، ان کے آثار یہ پائے. قدیم بر صغیر اور ہندوستان یہ بھی صحابیوں کا تھا، اور بابل کی تہذیب صحابیوں کی تھی، آشوریوں کی تہذیب، یہ سب صحابی تھے. بدھ بھی چین کے کنفیونس اور لاوی حکیم جو مشہور ہیں تاریخ میں، یہ سب صحابی مذہب والے لوگ تھے، یہ صحابی ہیں سارے کے ساتھ. ان کی تہذیب کے نشانات یہ ٹیکسلے کے اندر جو تہذیب کے کھنڈرات نکلتے ہیں، اور ریاست کے اندر، ریاست سوات کے اندر یہ بھی، ادھر قندھار وغیرہ کی طرف یہ منجودھارو جو ہے یہ آج سے 5500 سال پہلے، یہ سب سابیوں کی تہذیب ہے، ہڑپا کی تہذیب، ادھر جنوبی ہندوستان کے اندر وہ کئی ایسے مراکز ہیں جہاں سے سابیوں کی تہذیب ظاہر ہوتی ہے، ایجنٹا اور ایلورا، اور اسی طریقے سے قدیم مصر کی تہذیب، ایسا چینیوں کی تہذیب، یہ سب سابیوں کی تہذیب، یہ سابی لوگ تھے جو ابتدا میں وہ مذہب ٹھیک تھا لیکن بعد میں بگاڑ پیدا کر کے طرح طرح سے شرک والی باتوں میں، کفر والی باتوں میں مبتلا ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کا دور جب آیا تو کوئی حنیفیت کا دور یہ شروع ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد حنیفیت. حنیفیت میں پہلے یہود و نصارہ بھی شریک تھے، وہ بھی خراب ہو گئے، عرب کے لوگ بھی شریک تھے حنیفیت کے اندر، چنانچہ بڑے عرصے تک عرب کے لوگ، یعنی 1500 سال کے لگ بھگ عرب کے لوگ بھی دین حنیف پر ہی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی 450 سال پہلے قصی ابن کلاب کے زمانے میں آ کر شرک والی بات شروع ہو گئی. تو پہلے یہ سابی لوگ بھی ٹھیک تھے لیکن بعد میں یہ سب خراب ہو گئے، نصارہ بھی بگڑ گئے، یہود بھی. تو سابیوں کا دور تو یہ ختم ہوا، حنیفیت والے جو تھے صرف ایک آل ایمان وہی حنیفیت پر قائم ہے، باقی سارے کے سارے بگڑ گئے، یہود و نصارہ حنیفیت پر قائم نہیں رہے. اور دوسرے تو تھے ہی سابی، سابیوں نے بھی اپنی روش کو نہیں چھوڑا، تو وہ سب بگڑے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہی مذاہب ہیں دنیا میں، یعنی یا تو آل ایمان آپ کو ملیں گے، یا یہودی یا سابی جو شرک کی کسی نہ کسی قسم میں مبتلا ہوں گے، اور نصارہ اور مجوس آتش پرست اور شرک کرنے والے لوگ، شرک کرنے والوں کی